Невядомыя кветкі паўзуць на святло з вазоніка. Зеляніны ўсё болей, болей, чым на даляры. Безбілетны спутнік зямлі, пералётнае сонейка робіць кола па небе і сядае на твае акуляры. Матылёк на далоні, як сэрца, б'ецца без допінгу. Па-пластунску ў атаку вусень паўзе па камлі. І вясна распранае зямлю да зялёнага топіка. І цікаўным відаць аголены пуп зямлі.